Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er stille på Københavns Fondsbørs denne Kristi Himmelfartsdag, men det holder selvfølgelig ikke os tilbage. Millionærklubben er som altid klar med en særudsendelse, så du kan få dit daglige økonomi- og finansfix helligdag eller ej. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har sat en særlig gæst stævne de næste 55 minutter til en snak om privatøkonomi og danskernes forhold til samme. Og det er dig, Michael Møller, professor ved Institut for Finansiering på Københavns Business School. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. CBS, som vi vel også bare plejer at sige. Med os i studiet har jeg også inviteret en mand, som om nogen er økonom helt ind i sjælen. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Du er aktieanalytiker, så er du altså fast deltager i Millionærklubben, så hvis man hører vores program normalt, ja, så kender man altså også dig ganske godt. Og Lav, du vil gerne være med til den her snak om økonomi og danskernes forhold til det private økonomi. Hvorfor er du særlig interesseret i det? Jo, men fordi jeg mener, at det er jo sådan noget, alle mennesker skal jo tage mere og mere ansvar for vores eget liv, ikke? Mm. Og nu er der så kommet den her lille bog her, som er meget overskuelig, og som de fleste mennesker vil være kunne måske have glæde af at læse sig lidt ind i, fordi det er nogle af livets ret store beslutninger, som helst skal komme rundt om på det rigtige ben, ikke? Ja. Og jeg har jo selv prøvet med mine egne. Jeg har børn, som nu er heldigvis kommet af 30 år cirka, ikke? Så jeg har jo ligesom også prøvet at være igennem den der formanende øvelse. Du har prøvet det meste på den front, Lav Svendsen. Ja, udgangspunktet for den her snak, som du er inde på, det er altså Michael Møller og Niels Christian Nielsens lille bog, som hedder Den lille bog om din økonomi. Det er altså en både klog og også underholdende lille bog om privat økonomi, og så en bog, der sådan på helt ukompliceret vis beskriver nogle af de ting, som vi mennesker måske skal være gode til at tage hånd om i forhold til vores privat økonomi for at komme godt igennem livet med penge i hånden. Michael Møller, du har lovet at servere nogle af de her gode råd for vores lyttere, særligt med fokus på investering. Det sætter vi sådan særlig tid af til. Vi starter lige et helt andet sted. Er danskerne gode til at håndtere deres private økonomi? Altså, der er en enormt stor spredning, og forbløffende mange mennesker er jo gode til det. Men jeg vil sige, punkt 1, så er der folk, der er virkelig dårlige i den forstand, de ender i gæld og i luksusfælden og betaler dyre rente og smider penge ud, fordi de ikke tænker. Men så er der også nogen, og det skal også være klar over, der er også folk, der er overforsigtige. Der er folk, som sparer op og sparer op, uden at forstå, at formålet med at have penge, det er, at de skal bruges på et tidspunkt. Altså, jeg fortæller altid historien om hende, der i en film siger, en lidt ældre kvinde, ugift, som siger, jeg har lagt penge til side til en skilsmisse, hvis jeg nu en dag skulle blive gift. Og det at overdrive forsigtigheden og sparsomheden. Penge er der for at bruges. Man skal bare tænke på, hvornår vil jeg bruge pengene. Mm, så det handler altså ligesom vel med alt andet i livet om at finde en god balance, også for en til egen private økonomi. Michael, vi er også så heldige, at du har taget en bog med. Den sætter vi selvfølgelig på højkant her. På højkant hedder det til vores lyttere. Vi laver en lille konkurrence på Facebook. Det er altså bogen Den lille bog om din økonomi, som man kan vinde, den er skrevet altså af vores gæst i dag, Michael Møller og Niels Christian Nielsen. Og spørgsmålet, som man skal svare på, hvis man skal vinde den her bog, jeg kan kun anbefale, at man læser den. Hvis man ikke vinder, så skal man altså gå ned og købe den. Men hvis man vil vinde den, så kan man altså svare på det her spørgsmål ind på vores Facebook-side. Det handler om, blandt andet, når man skal investere, at man skal huske på et vigtigt Dakulos-princip. Men hvad betyder det? Hvis du svarer på det, så kan du altså være med i konkurrencen om Michael Møller og Niels Christian Nielsens bog. Michael, lad os se at komme i gang med indholdet i bogen og snakken, som det egentlig handler om, altså danskernes privat økonomi. Fordi det er jo sådan set ikke så svært, synes jeg, når man læser din bog. Der er sådan en masse gode og håndgribelige måder at gå til det, som de fleste vil egentlig burde kunne finde ud af, hvis de satte sig ned og bare gjorde en lille smule ud af det. En af de helt store poster i danskernes privatøkonomi, det er vel boligen. Så lad os starte lidt der. Hvad er det gode råd i forhold til boligen, når man skal tale privatøkonomi? Er det først og fremmest en god idé at eje eller leje sin bolig? I økonomi er svaret altid, det kommer an på. Mm. Og jeg vil sige, hvad kommer det an på? For det første kommer det an på, jeg er meget tilbageholdt med, at ganske unge mennesker køber ejerlejlighed eller får ejerlejlighed af deres forældre, fordi man skal bo i en bolig længe, før det kan betale sig, fordi det er dyrt at købe og sælge boliger. Det er ligesom en hotelværelse. Man køber ikke et hus for at bo et sted en enkelt nat. Man skal bo i mange år, før handelsomkostningerne er hentet ind. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, der er folk, som ikke har nogen penge og ikke kan tåle risikoen. Det vil sige, hvis de må flytte, og boligen er faldet med 20%, og de så er for lidt og ødelægge resten af livet, så skal man ikke købe ejerbolig. Man skal kun købe ejerbolig, hvis man har en finansiel styrke, som gør, at hvis der sker noget ubehageligt, så er man ikke ødelagt for livstid. Og den tredje ting er, man skal jo altså også lige tænke på, at har man nu fået en billig lejlighed, og dem er der stadigvæk nogen af, jamen så er en billig lejelejlighed en guds velsignelse. Så er der ikke noget med, at det generelt er en god idé, men har man jo et penge nok, og regner man med at bo et sted længe, så kan jeg egentlig bedre lide at eje min bolig, end at leje den. Okay. Og hvis man så er der, hvor det faktisk giver mening for en at eje sin bolig, hvordan finder man så ud af i den her urskov af et hav af fantastiske realkreditinstitutprodukter og bankprodukter, hvad det er for et lån, man skal kastes over? For jeg tænker, at det er vel de færreste, der trods alt kan betale boligen kontant. Det er fuldstændig rigtigt, og man skal være klar over, at det hjælper meget på økonomien, at man har skravet så meget udbetaling sammen, at man ikke skal låne for mange penge. Og jeg vil sige, at de virkelig dyre, det er jo banklånene. For banklån, det er dem, der ligger yderst, de skal tjene mange penge ind, fordi en del ikke betaler tilbage. Realkredit er sådan set rimeligt til at betale. Jeg vil sige, jeg tror, den ene beslutning, det er det der med, hvor skal man låne henne. Der kan mange ikke rigtig vælge. De har deres banklån et sted, så skal man nok tage realkreditlån, der hvor de anbefaler. Det er også meget rart, at de to ting hænger sammen. Men det store problem, det er sådan noget med, skal man have variabel forrentet eller fast forrentet? Og der vil jeg sige, jeg vil egentlig helst have et fast forrentet med fast rente i 5 eller 10 år, fordi jeg vil godt kende mine ydelser i en rimelig lang periode, og 10 år er en lang periode. Jeg vil ikke have det her med, at jeg skal ændre flekslånrenten hvert år, fordi det er relativt dyrt, og jeg hader omkostninger. Og det der med omkostninger, det er egentlig også grund til, at jeg godt kan lide lange flekslån, altså fast rente i 10 år, fordi fastforrentet lån er på en vis måde tiltalende. Du ved, at du betaler de næste 30 år, men så er der også det problem, at så skal man tænke i konvertering. Det er det med, at når renten går op, skal man lægge lånet om, og når renten går ned, skal man lægge lånet om, og hver gang skal man regne, og hver gang skal man have råd, og vi aner jo ikke, hvad der er det rigtige. Og man skal tænke på, hver gang man lægger om, så skal der betales penge til nogen. Bank, realkredit, tinglysning, alting koster penge. Så jeg kan egentlig bedst lide noget, der passer sig selv så meget som muligt. Mm. Så enten 10-årig flekslån, eller et fast forrentet lån med lav pålydende rente, så jeg ikke skal ud og konvertere 14 dage efter. Og det er vel egentlig kendetegnet ved mange af de råd, som du kommer igennem i den her lille bog om din økonomi, at det skal gøres simpelt, det skal være enkelt. Det virker som, du ikke gider at tænke på det her økonomi, så det skal bare sådan køre underliggende. Har jeg forstået det rigtigt? Det er rigtigt, og jeg vil sige, dels er jeg selv naturdoven, men jeg ved endnu mere, at de fleste mennesker interesserer sig ikke for økonomi. Mm. Og pointet er jo, at når du ikke interesserer for økonomi, så enten kan du give fuldstændig op og sige, det vil jeg overhovedet ikke beskæftige mig med, eller også må man prøve, og det er det, vi har forsøgt, at sige, okay, beskæftiger du med det en gang og brug 2 timer på at sætte dig ind i nogle principper. Og så behøver du jo ikke at læse så meget aviser derefter, men prøv at få en vis grundlag. Bare 2 timer. Hvis man ikke vil bruge det, jamen så er man lost. Man er nødt til at afsætte lidt tid til at forstå tingene. Og vi kender det alle sammen, at folk lover sig, at de vil sætte sig grundigt ind i et emne i næste uge. Og i næste uge er de konsistente, for der siger de også, at jeg vil sætte mig grundigt ind i det i næste uge. Verden er fuld af folk, som aldrig har været inde og tjekke deres pensionsforhold, som ikke rigtig ved, hvad der sker, når de går på pension. Og det er jo på en eller anden måde rystende, når vi ved, at folk jo er på pension i 20 år, at mange mennesker aner egentlig ikke, hvad deres økonomiske situation er. Mm. Så man skal have noget, der er simpelt. Og det er også det, for nu at sige det på en anden måde. Hvorfor er kviklån så populære? Kviklån er jo lån, som de kvikke yder de dumme. Altså, det er i navnet. fordi du betaler en vanvittig høj rente for et lån, og hvis du opfører det fornuftigt, har du aldrig brug for at låne de penge. Og du kan ofte låne dem billigere andre steder, men folk tager dem, fordi du får dem meget, meget hurtigt. Mm. Så hurtighed, det er det, folk vælger efter. Og det er lidt som, hvis du skal, hvor nu går over på et andet eksempel, Ekstrabladet havde, jeg ved ikke, om der er stadigvæk, sådan nogle kontaktannoncer, og der er unge damer, der tilbyder tjenesteydelser, og en af dem, det er Beautiful Babe. Og nu er det ikke, fordi de har mange engelske kunder, der efterspørger. Det er fordi, at folk gider ikke engang læse annoncerne igennem, de tager hende, der står øverst. Og når folk er så dovne, når det drejer sig om deres underliv, så kan jeg sige dig, de er sgu mere interesseret i deres underliv, end de er i deres pension. Så er de endnu dovnere, når de skal vælge pensionssystemer. Så derfor, når folk skal vælge pension, og de får nogle valgmuligheder, så krydser de af ved det, der står øverst. Eller hvis man siger, hvis du ikke vælger noget, så får du det, så siger de glimrende. Og hvis du laver en regel, der siger, hvis du ikke vælger noget, så bliver dine penge investeret i russiske IT-aktier, så er der en fjerdedel af befolkningen, hvis penge havner i russiske IT-aktier. For folk gider ikke bruge ret meget tid. Derfor nytter det ikke, at vi prøver at give råd om, at de skal bruge fattelig meget tid på noget, der ikke interesserer dem. Vi har jo også børn, vi skal beskæftige os med, og børnebørn og interesser og litteratur og alt det, som er sjovt. Ja. Økonomi er ikke specielt sjovt. Nej, og hvis vi lige vender tilbage til lige præcis det der med renten og hvilket... Det lyder ellers lidt sjovt. Det er meget, meget interessant. Ja, hvem kan synes, at økonomi er kedelig efter den snak? Lars Vensen, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Det her med at vælge lån, jeg tænker, det er også noget, du har været ude i forhold til, at jeg ved, at du ejer din egen bolig. Jeg følger faktisk et af Møllers principper om ikke at have gæld. Okay. Så jeg har ikke det problem. Nå, men lad os sige, men jeg har det følge med mine børn, og lad os sige, at hjælpe du skal dem, forholde dig til et lån. Ja. Du er også en mand, der følger med i finansmarkederne, og også i rentemarkederne. Det her med, om renten kører op, eller renten kører ned, om vi er på vej mod krise, eller ikke på vej mod krise og recession, og alt det der snak, som der er derude blandt andet en masse analytikere, som vi jo også taler med til daglig i Millionærklubben. Kan man overhovedet bruge det til noget? Ja, det kan man, og det, jeg synes, at det er jo det store spørgsmål, det er jo, synes jeg, at man skal prøve at forstå, hvor i verdens den store cyklus vi er, og det er jo noget, vi skal forholde os til, fordi vi er jo i en ekstrem lavrente situation med renter på mellem 0-2%, ikke? Og det er jo den kraft, som den, hvad hedder det, virkning, det har igennem hele vores samfund, ejendomspriser og belåning og alt muligt, og aktieværdier, er vi nødsaget til at finde ud af, og så må man spørge sig selv, er det en vedvarende situation, som gælder om 10 år, eller er det en kortervarig situation, ikke? Og det er sådan nogle af de ting, jeg mener, man skal prøve på at forholde sig til nogle af de store spørgsmål, men det er da fuldstændig rigtigt, at lavrenteperioden har jo varet utrolig længe, ikke? Og vi har andre ting, som vi kan jo ikke vide, hvad der sker i morgen. Der kan udbryde, hvis der udbryder krig i morgen, og Rusland invaderer det hele, så hvem vil så købe en dansk statsobligation, ikke? Så det er nul værd. At der kan du sige, at på den måde er vores verden jo blevet meget mere kaldet dynamisk, eller ved jeg, foranderlig, end den har været. Og det gælder jo også på aktiesiden. At fordi du kan finde ud af at være verdens største containerrederi i dag, så er det ikke sikkert, at du også er det om 10 år, vel? Mm. Altså, så foranderligheden er vigtig, men de store forhold, det der med, hvor er vi på rentekurven, at der må man ligesom forholde sig til, og så kan man så sige, at vi ved ikke, hvad der sker i morgen, men renten er 0, det vil den være næste 10 år. Nej, det vil den efter al sandsynlighed ikke. Fordi vi er formentlig ude i et ekstremum, ikke? Michael Møller, Lars Svendsen, han beskæftiger sig jo med den her finansverden og renter op og aktier ned og den slags på daglig basis. Det er jo hans arbejdsliv. Det er der ikke så mange andre danskere, der gør. Er det overhovedet relevant for, hvad skal man kalde, almindelige danskere, som ikke har den store interesse for det her, at kigge på, om renterne er på vej op eller ned, når de skal beslutte, hvad for et lån de vil have? Altså, jeg vil sige, den almindelige dansker skal ikke prøve at være smart. Han skal prøve at undgå at dumme sig. Mm. Så det der med at prøve at forudsige tingene, det skal han opgive. Det kan han sgu ikke finde ud af. Han skal derimod tænke over det, som Lav sagde, at vi lever i en usikker verden. Og vi ved, at folk har en tendens til at undervurdere, hvor usikker verden er. Og det er derfor, man skal sørge for at have både likviditet og have en finansiel reserve, sådan at man kan klare nogle ulykker. Og der er der måske folk, der ikke er forsigtige nok. Så det er mere der, jeg er enig. Men om det mest sikre er at tage variabel forrentet eller fast forrentet, det er sådan lidt vanskeligt at svare på, fordi der er nogle situationer, hvor man kan synes, det er mest sikkert at tage de fast forrentede, og andre, hvor det er mest sikkert at tage de fleks forrentede. Der er ikke noget simpelt svar. Og så vil jeg godt lige anholde en ting, som Lav siger, og det er det der med, at verden er blevet mere usikker. Ja og nej. Jeg prøvede engang at lave en liste over sådan de sidste 21 årtier, og så diskuterede med folk, hvad har været de kedeligste 10 årtier? Og så når vi skulle til, at vi i øjeblikket lever i en ualmindelig trist periode, hvor der ikke sker noget. Fordi igen, start 1800-tallet, vi englænderne kom i 1801, slaget på Reden i 1807 brændte de København af. Der var sket faktisk en del. 1810-20, der mistede vi Norge. Vi havde en statsbankerot, vi fik hyperinflation. Der skete der også noget. 40-50, der havde vi en krig med tyskerne. 1860-70 havde vi en anden krig med tyskerne, mistede 2/5 af landet. Altså, de fleste 10-årsperioder er relativt dramatiske. De sidste 10 år har faktisk været forbløffende kedelige. Men det holder jo ikke mennesker tilbage fra at kunne gå rundt og bilde sig selv ind, at det er en forvirrende og mærkelig tid, vi lever i. Nej, og det synes jeg også er godt, og jeg tror faktisk, men de undervurderer faktisk under usikkerheden, og det er mit point, at de tænker slet ikke nok over, hvor meget der kan ske. Altså, man lægger sine planer, og så findes det gamle digt af Burns med the best laid plans of mice and men gang off the glade. De bedste planer forsvinder, og musen har planlagt sit lille bog og forråd, og så kører plovfuren igennem. Så vi ved ikke, hvad der sker, så derfor man skal tænke over det. Men jeg tænker meget over de personlige risici. Fordi det er dem, man kan gøre noget ved. Altså, verdensøkonomien kan du ikke gøre så meget ved. Men om du har en fornuftig invalidepension, om du har en fornuftig pensionsordning, om du bliver slået ud af et mindre uheld. Altså, lad nu tage mit klassiske eksempel. For en del år siden var jeg i Thailand, og jeg havde min kone med, så du på ikke se så vred ud. Og der foran mig i rygsækrejsen er der den klassiske rygsækrejsende, som har haft en vældig tur i Vietnam. Nu skal han hjem, og han har brugt de sidste krone. Og så siger lufthavnsbygget, der er en skat på $15. Og så er der ikke nogen, der har fortalt mig, that's your problem, next. Så det er sådan en mand, som ikke forstår værdien af at have en finansiel reserve. Og det er lidt det, hvis du læser Bibelen, hvad jeg sjældent gør, så har vi historien om Esau, som kommer sulten hjem, han har ikke nogen reserve, og så sælger han sin første fødselsret til sin bror. Og første fødselsretten, det er meget få, der ved, det består i førstefødte arver dobbelt. Så han sælger halvdelen af sin arv efter en stenrig far for at få et måltid mad. Og det er det, der sker, når man ikke er forberedt på, at der sker noget uheldigt. Så skal små ulykker blive til store. Lige pludselig har du de dyre lån. You are in deep shit. Så derfor finansiel reserve. Okay, så man kan altså ikke entydigt slå fast, om folk skal tage den ene slags lån, den anden slags lån, om de skal bo i den ene slags bolig, den anden slags bolig. Det er også et spørgsmål om et smag og behag. Men der er, der er noget her, som vi kan tage fat i måske, som handler om opsparingen, og nu kalder du en reserve. Hvor meget reserve skal man have som sådan et gennemsnitligt menneske her i Danmark? Kan man tale om det? Jeg vil sige, jeg synes, det er rart at have et par månedslønninger stående, men altså en finansiel reserve kan man også godt bestå ved de papirer, men det er rart at vide, at der sker alle disse ting. Biler kommer til skade, hvad er nu det hedder, arbejdsløshed, tænder, operationer, som er bedre at få lavet i Tyskland. Hvad der nu måtte være af problemer, så skal man have en finansiel reserve. Jeg vil sige et par månedslønninger, men jeg vil så sige, det er for ham, der bor til leje. Ham, der bor til ejerbolig og risikerer at ryge ud af sin ejerbolig, hvis han ikke kan betale, han skal være væsentligt mere sikker. Fordi de ulykker, der sker, du bliver skilt, huset må sælges med tab, du skylder banken 500.000, så er det et meget stort arbejde at komme ud af gælden, hvis du først er kommet bagefter. Altså, når du først er kommet bagefter, er det meget, meget vanskeligt at komme op igen. Så det er derfor, jeg nok er lidt mere forsigtig end gennemsnittet, fordi det går meget ondt at ryge rigtigt på røven. Det er jo min gamle svigerfar, han sagde, han var jo fra 30'erne, men han sagde jo altid, at man skal kun spare op til den første ting, altså som du så betaler frem for at købe en bil på afbetaling, og så køber du næste bil på afbetaling, og køber en tredje bil på afbetaling. Det har du gør hele livet. At hvis du ligesom er kommet foran første gang, så er du på, sidder du ikke i den klemme og skal betale alle de der grove renter og hvad det nu er for noget. Ikke? Og det er jo meget udmærket synspunkt, men jeg tror bare også, at der er et kulturfænomen, som måske nok er ved at vende tilbage til mere fornuft, men altså, vi har jo haft meget sådan en forsørgelsessamfunds tankegang, at når man så læste du, så boede du hjemme hos mor, eller når du skulle til at læse, rejste du hjemmefra, men så fik du SU, det kunne du sådan nogenlunde holde den kørende på, ikke? Og så videre. Og der var altid nogen bagved dig, der reddede dig. Og på den måde er der jo mange, som ikke, altså man siger, den økonomiske opdragelse i vores land har jo været meget ringe Fordi vi ligesom havde sådan troet på, at, at samfundet og familien eller mor og far derhjemme, de redder os altid. Der var altid nogen, der redder os, ikke? Mm. Mere er du ikke, der er et opdragelsesproblem, eller hvad? Eller det vil blive bedre nu? Både ja og nej. Jeg synes egentlig, at det på mange måder er blevet bedre. Jeg synes, når jeg ser på mine studerende, nu er de selvfølgelig økonomistuderende, men generelt studerende, de er i hvert fald forbløffende fornuftige. Altså, det er jo forbløffende mange studerende, som ikke tager SU-lån. Altså, de kan jo låne, men det gør de ikke, fordi de vil godt være sikre på orden i økonomien. De er faktisk overforsigtige, fordi jeg har sagt til nogle af dem, jamen, du kan jo bare tage lånet og sætte dem i banken, så har du penge. Hvis du skal ud og, hvis der kommer et godt tilbud om en andelsbolig, eller du skal ud og købe en ejerbolig dagen, hvis du er blevet færdig, så er det rart at have lånt 150.000 af staten til 1,5% rente i gennemsnit eller deromkring. Mm-hmm. Men de er faktisk så forsigtige, at de overhovedet ikke låner. Så jeg synes egentlig, mange af dem er tilbageholdt, men du har ret i, at forældre ofte er dårlige til at opdrage, fordi at det er sjældent, hvor mange der ikke bliver tvunget til at spare op og lære at spare op, men fordi at forældre og bedsteforældre står i kø med at løse deres økonomiske problemer. Men er det en udvikling, du har set her de senere år, Michael Møller, at, at de unge mennesker er blevet sådan fornuftige? Fordi jeg synes også, jeg ser masser af unge mennesker, der render rundt derude og køber meget mere, end de egentlig har brug for, og sko til 5.000 kroner, og tasker og ure og dit og dat. Altså, jeg er faktisk overrasket over, at de unge mennesker, de forbruger så vanvittigt. Jeg læste det ikke så lang tid siden, jeg læste en kommentar fra en fin uhandel her i København, der hedder Klarlund, hvor han sagde, at jamen sådan, før i tiden, 10-20 år siden måske, der var det sådan, når folk fyldte 40 eller 50 eller fået jubilæum, så kom de derned og købte sig et dyrt ur. Nu var der altså sådan helt unge, nærmest gymnasieelever, der kom ind og købte dyre ure. Altså, jeg bliver sådan lidt overrasket over den der tendens. Jeg tror, der er en meget stor spredning, og der er to ting, der gør sig gældende. En, der er en meget stor spredning på, hvor fornuftige det er. Men der er også en meget stor spredning, hvor meget forældrene hjælper deres børn. Fordi der er mange mennesker, der har en hel del penge, og som godt vil støtte deres børn relativt gavmildt. Og så får de selvfølgelig mange penge. Men altså, der er glædes over, at langt de fleste unge havner jo ikke i RKI, og langt de fleste låner ikke. Men der er der en rimelig andel, eller, som ikke gør det. Men det er, først og fremmest, spredningen er stor. Der er nogen, der har sunde vaner, og så er der andre, der kaster ud i det. Men der er grænser for, hvor længe, fordi der er grænser for, hvor længe du kan gå og købe de dyre sko, hvis du ikke har nogen penge, fordi kreditten stopper relativt hurtigt. Altså, når du har købt 4 tasker og 2 uger, så har du ikke rigtig mulighed for at gøre det mere, og så er du i gæld resten af livet. Ikke? Vi kan ikke gøre det ret længe, fordi vi låner ikke ubegrænset til de typer. Det er en rigtig økonom, der taler der, kan jeg høre. Nå, Michael Møller, vi skal til at hoppe over til et andet område, som selv jeg, der har en fortid i bankbranchen, også synes er rasende kedeligt, og det hedder pension. Jeg synes også, det er kedeligt at sidde og skulle forholde mig til, om jeg skal i den ene eller den anden ordning, og i det hele taget forholde mig til, hvor længe jeg kommer til at leve, og hvor mange penge, jeg har brug for. Hvad er det gode råd, hvis man skal have sat sig en god pensionsordning? Altså, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo en guds velsignelse, at vi har fået flere og flere ind i obligatoriske ordninger, hvor de ikke behøver at tænke. Det synes jeg er en vidunderlig ting, fordi folk kan jo ikke lære af erfaringerne, mindre man bliver genfødt. Så altså, jeg synes, det er godt og sundt, at vi tvinger folk ind i en obligatorisk ordning. Jeg er så modstander af alle de valgmuligheder, vi giver folk. I virkeligheden synes jeg, at de skulle have, når det er obligatorisk at spare op til pension, så burde det egentlig også være, at man ikke har nogen valgmuligheder med hensyn til, hvordan de skulle investeres. Det skulle bare være livsvarig ordning. Vi investerer pengene for dig. Du skal ikke blande dig. Du kan spare op frivilligt, og der kan du gøre, hvad du vil. Det vil nok være, altså i virkeligheden ville jeg helst have haft ATP, hvor 8 gange så stor, som den er. For det er faktisk en vældig god ordning, livsvarig ordning, ikke nogen valgmuligheder. Men for de fleste af os er der ikke de helt store valgmuligheder, fordi meget er defineret. Men hvis man skal vælge, så vil jeg sige, først og fremmest livsvarige pensionsordninger. Folk elsker, de har en forkærlighed for ratepensioner. En ratepension, der kan du få pengene ud over 10 eller 15 år. Og problemet er jo, at du ved ikke, hvor længe du lever. Og hvis jeg har en ratepension, og den kommer ud over 15 år, men jeg kan jo være, at jeg lever 30, så skal jeg jo selv lægge penge til side til den periode. Og det er ubehageligt, det kræver et skøn over, hvor længe jeg lever. Og det giver et ekstra problem. Hvis jeg nu taber de 5 kilo, som jeg kunne trænge til at tabe, og 7 kan jeg se, du tænker, men hvis jeg nu taber de 7 kilo, jeg trænger til at tabe, så stiger min forventede levealder med 1,5 år. Og så skal jeg sætte mit forbrug ned, hvis jeg har en ratepension. Det er det gode ved en livsvarig pension. Så længe jeg lever, får jeg penge, og hvis jeg lever sundere, så er det jeg andre, der kommer til at betale for det, fordi jeg får min pension, så længe jeg lever. Og så skal jeg ikke sidde og lave de regnestykker med, nu vil jeg leve sundere, nu stiger min livsalder, det er noget pjat. Og derfor er der så mange mennesker, der dør med en stor formue. Og det synes jeg faktisk er næsten lige så ubehageligt som at dø ludfattig. Og det er klart, det er trist at dø ludfattig og sulte de sidste 10 år. Det er også trist at spare mere op, end man har brug for, for det er jo sjov, man kunne have haft i levende live. Så en livsvarig pension, så ved du, den dag du dør, så er der ikke rigtig noget tilbage. Okay. Og det er et meget sundt princip. Arvingerne, de arver dig, så er de 60. Kan dine børn ikke forsørge sig selv på det tidspunkt, så er de uden for pædagogisk rækkevidde. Glem dem. Okay, så det handler altså om... Du har en meget socialistisk tankegang. Bare for lige at samle den op. Det handler altså om, at den dag, man siger farvel og tak til denne verden, så står der præcis 0 kroner på ens bankbog, hverken mere eller mindre. Lidt firkantet, men pointet er, at der skal ikke stå for meget. Og der, nu, for alle, der har et hus, der vil der jo praktisk stå noget. Så du skal ikke undervurdere arvingerne foran, hvis du bor i ejerbolig. Du kan ikke belåne den op til 100%, hvis du er 85. Så der står, i alle dem, der bliver der noget til over. Det er blot at sige, at det er, der er ikke nogen grund til at sulte eller at leve mindre godt selv, for at arvingerne skal få det bedre, fordi arvingerne får det i gennemsnit bedre, end du selv har haft. Mm. Det er mere den filosofi. Okay. Lars Svendsen, du synes, Michael Møller lyder nærmest socialistisk. Ja, altså. Det mener jeg, fordi det eneste argument for det der, det er, at vi har en afgift, som hvis det er over 600.000, tror jeg, så æder den 15% til ens børn. Men fordi ellers vil jeg jo sige, men det er jo et spørgsmål om livsindstilling, at når jeg går ud af døren, så skulle jeg gerne efterlade mig mere, end der var, da jeg kom ind ad døren. Og det skal selvfølgelig mine arvinger så have, ikke? Fordi verden skulle gerne være blevet større og bedre og finere, og jeg har et finere hus at bo i, end mine forældre havde. Meget finere for den sags skyld, men hvad hedder det? Og tilsvarende, hvis man har en bondegård, vi havde den her historie ned fra grænsen ude ved Vestpå, der hvor de sagde, at de kunne se hele familien i 200 år, hvordan arealet var vokset og blevet mindre, alt efter om det var en god bonde eller en dårlig bonde. Det der problem der, det er jo, at skattefaren kommer og stjæler os 15% ved udgangsdøren, ikke? For ellers så ville det være rimeligt, at vi efterlader os mere, også privat. Ligesom det danske samfund jo gerne skulle være blevet rigere. Vi har bedre motorveje i dag, og alt muligt andet storbæltsbro, end vi havde i 1956, da jeg blev født. Ikke? Så i den forstand mener jeg jo, at ideen om at efterlade sig noget, er jo rigtigt nok, frem for at man skal brænde hele lortet af selv og hygge sig med det. Men det kan man jo mene om, hvad man vil. Men sådan opfatter jeg verdenshistorien, at vi bygger op, og vi giver mere videre både privat og også kollektivt som nation. I hvad Danmark har af ressourcer og Svendsen, infrastruktur. Lad mig også lige høre, hvad du mener om den her tanke, som Michael han bragt på banen, at det burde egentlig være ATP, der ligesom tog sig jamen, af alt det der pension der. Det er meget rigtigt, og vi har jo haft du plejer ikke at være en mand, som ja, bryder dig om, at den slags myndigheder, eller hvad skal man kalde det, institutioner, de tager vores personlige rådighed fra os. Nej, det synes jeg vil også selv sige, at folk selv kunne finde ud af det, men det kan man, som det bliver fremhævet, jo ikke gøre. Og det er også der, hvor vi har folkepension. Det er jo så bare staten, der sådan set i princippet, vi betaler nogle skat ind i en generation, og så får vi den tilbage. I princippet var det jo vores egen penge, der stod og ventede, ikke? Men ideen med ATP er jo i den forstand god, fordi det er jo et kollektivt system, som er enormt stort. Og man havde jo haft en kanon mulighed for at gøre det meget, meget simpelt, da vi havde oprindeligt den her regelrenteafgiftslov, som så blev lavet om osv., og nu er det blevet totalskat, men at man skulle have 3,5% i regelrente, ikke? Plus indfød, og så fik man inflationen. Så kunne man jo bare lade staten udstede nogle indekserede obligationer og lægge dem op i ATP, og så kunne det jo køre derudad. Så behøvede de ikke engang have en mand ansat til at sidde og passe på ATP's penge. Var vi jo sikre til det der system. Så det ville være godt. Og de ulykkeligste mennesker i dag er jo faktisk, og det mener jeg også, prøver at sige det en gang til en fra fagbevægelsen der, at det er jo mennesker, som skifter arbejde mange gange, som ender med at have de her minipensioner og alt det der, og som sjældent kan få, hvis de overhovedet kan, få ryddet op i dem. Så de har alt muligt, det bliver et op i løgnomkostninger. Og der er faktisk mennesker, det er jo typisk, hvis du har meget korttidsansættelse af nogle af jer. Jeg kender en, som var pædagogmedhjælper eller sådan noget lignende, og så står der nogle få tusind kroner der, så får man et brev efter 3, og nu er alle pengene et op. Du er den sidste skrivelse herfra, ikke? og det er faktisk synd for dem, fordi det er jo virkelig dem, der ligger nederst i systemet, og som måske havde mest brug for at få en restgruppe. Så jo, den der vej er der en udmærket måde at gøre det på, hvis man ville, men så er alle jo også i samme båd, ikke? Hmm. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben denne Kristi Himmelfartsdag. Jeg har sat Michael Møller, professor ved CBS, stævne. Lars Svendsen er med mig i studiet. Vi taler om Michael. Og Nis Christian Nielsens bog, Den Lille Bog om din økonomi, den kan du vinde. Vi har udløjet den i en konkurrence på Facebook. Du skal svare på et spørgsmål, som vi selvfølgelig også svarer på her i udsendelsen. Det handler om det vigtige Daklos-princip. Hvad betyder det, hvis du kan gætte det, eller hvis du ved det allerede, ja, så gå ind og svar på Facebook, og så er du altså med i konkurrencen om bogen. Michael Møller, lad os kaste os over det, som vi oftest taler om i Millionærklubben, nemlig investering i et område, som der jo i hvert fald i vores verden her er rigtig mange, som er interesseret i, og det er der måske også, fordi det har været fantastisk flotte aktiemarkeder, stigende aktiemarkeder de sidste 8-9 år, så er der mange, der gerne vil med på den vogn. Hvordan kommer man først og fremmest med på det der aktieinvestering? Er det for alle danskere for eksempel? Altså jeg vil sige, først og fremmest, før man begynder at investere, skal man betale gæld tilbage. Altså al løsgæld, al bankgæld, det skal betales tilbage først. Du kan godt investere i aktier, selvom du har realkreditgæld, men alt andet gæld skal være væk først. Fordi hvis du betaler gæld tilbage, så sparer du renter på 6, 7, 8, 10%. Og det er faktisk meget vanskeligt at få et aktieafkast, der ligger over det. Så start med gældstilbagebetaling. Når det er sagt, og man har den finansielle reserve, så er det kan det være aldeles udmærket at investere i aktier, fordi erfaringerne siger os, at aktier giver et lidt større afkast med lidt større risiko. Så jeg synes, det er udmærket af aktier. Så er det kun et spørgsmål om, hvordan man skal gøre det, og der skal man tænke på, for det første, hold omkostningerne nede, begræns risikoen og lad være med at spille smart. Mm. Så det er det. Og jeg ved, at du taler om, at der er sådan fire forskellige typer af investorer derude, som du har givet nogle sjove navn. Hvad er det for nogle investorer, du ser? Ja, altså der er en hel del mennesker, der beskriver sig selv som økonomisk uinteresserede. Og det er sådan set en meget smuk beskrivelse af sig selv. For det, vi taler om, det er typisk folk, der altid er økonomiske vanskeligheder, som aldrig tjekker, om der er penge på kontoen, altid overtræk og bruger deres kreditkort osv. Jamen, de investerer jo ikke, fordi altid bagefter de er, og de er nok svære at lave om, men de bør egentlig først og fremmest tænke på gældstilbagebetaling, før de begynder på det andet. Mm. Så har vi dem, som jeg egentlig har mest sympati for, og det er det, jeg kalder dem med sund husmorfornuft, MK. Og det er folk, som har orden i deres økonomi, aldrig har overtræk, betaler til tiden og har en finansiel reserve, men de er nogle gange, og de holder sig til det, de har forstand på, hvilket er et vældig, vældig klogt princip. Men det gør nogle gange, at de bliver lidt for forsigtige. Altså det er dem, der for eksempel tegner lidt for meget forsikringer. Altså der er folk, der automatisk tegner rejseafbudsforsikringer, for at tage et eksempel. Og jeg hader afskyr rejseafbudsforsikringer, fordi man forsikrer sig mod tab på 10.000, men over livet tjener man 15-20 millioner. Så selvom der skulle ryge en rejse set over livet, er det ligegyldigt. Så altså, have et princip, jeg tegner aldrig rejseafbudsforsikringer, det kommer nok til at kikse en gang eller to. Men på de 50, som jeg undlader, der sparer jeg flere penge, end jeg kommer af med. Men nogle af dem er i princip ikke røre ved aktier og værdipapirer, fordi det er de nervøse for. Og jeg kan sådan godt forstå det, fordi mange mennesker er blevet. Det er ikke noget dumt princip, fordi så undgår man også at blive snydt. Hvis man bruger lidt tid til at sætte sig ind i det, så er aktier godt. Men hvis man siger, at jeg overhovedet ikke bruger tid på det, så er det godt at være husmor. Den tredje, det er dem, som jeg kalder de let misundelige. Det er folk, det går dem godt i økonomien, de tjener penge, og de har også noget, og de har frivillige og lignende. Og de ser på deres naboer og siger, hvordan har de råd til at leve, som de gør? Vi tjener som det samme, og de rejser bedre, og de bruger flere penge, og hvordan gør de det? Og så begynder de at føle, der må være nogle tricks, som de ikke kender, og de hører om, der kan være kommanditselskaber og anparter i hoteller i England og alt. Og så kaster de sig ind i noget, de ikke har forstand på, og så går det dem grueligt galt. Fordi når man kaster sig ind i noget, man ikke har forstand på, blot fordi man er misundelig, så går det galt. Og så endelig er der dem, som jeg vil sige, den selvglade amatør. Det består typisk af mænd, og det er typisk mænd, som det er gået rimelig godt. Vi ved, at folk i gennemsnit overvurderer sig selv, og det er mest typisk for mænd. Det er næppe nogen overraskelse for dig, kan jeg se. Nej, ærligt talt. Men problemet er, at de har spekuleret i aktier og købt nogle aktier, og de har tjent penge, og så siger de, jeg er genial, og så fortsætter de med at spekulere. Og problemet er, de kan ikke skelne mellem held og dygtighed. Fordi det er klart, at har du haft aktier de sidste 10 år, så har du tjent penge næsten altid. Og det er næsten ligegyldigt, om du har handlet klogt eller dumt for selve de her aktier, og du har de 15, jamen så har du tjent penge. Det kan godt være, at du kunne tjene væsentligt flere, men det lægger du ikke mærke til. De tror blot, jeg er genial. Og den type advarer jeg imod, det er dem, der er mest uden for pædagogisk rækkevidde. Så det første, man skal gøre, og det har vi faktisk også været omkring rigtig mange gange i Millionærklubben, måske ikke lige med de her ord, men det første, man skal gøre, inden man kaster sig over investering, det er altså prøve at se sig selv lidt ud for at finde ud af, hvem er man egentlig som type, og så finde ud af, hvad det er for nogle faldgrupper, der ligesom eksisterer. Er der nogle af de her typer, altså hvilke af de her fire typer er så den gode, den fornuftige investor? Jeg kan ikke rigtig lige høre, at der er nogen af dem, der sådan stikker ud. Nu er der jo ikke, altså nu har jeg jo ikke taget den fornuftige gruppe med, fordi jeg tror, der er ikke så mange i den, at de skal have en hel gruppe for sig selv. Men i virkeligheden har jeg meget sympati for husmor-typen. Altså den der fornuftige, der holder sig til. Hvis de sagde, jeg vil nok råde dem til at læse lidt, og hvis de så har nogle penge, så vil jeg nok råde dem til enten at købe det, der hedder en low-cost investeringsforening med globale aktier, og så sige, at det skal være low-cost, det skal være passivt, og så har jeg spredt min risiko, og hvis det generelle aktiemarked stiger, så tjener jeg penge, og hvis det falder, så tager jeg penge. Det vil sige, at jeg klarer mig nogenlunde som gennemsnittet af alle de andre. Og hvis man er lille og dum, så er det at klare sig som gennemsnittet af alle andre, det er faktisk ret godt. Men hvis du køber og sælger, så kan du komme over gennemsnittet, men du kan også væsentligt lettere komme under. Og da alle dem, der handler, de handler med hinanden og bruger en masse penge, så vil flertallet af dem komme under gennemsnittet. Mm. Så det er jo faktisk sådan, at man kan, der er jo nogle banker, der har sådan nogle systemer, også med din ratepension, hvor man automatisk kan få købt ind. Altså, så når der er 5.000 kroner, så køber den samme investeringsforening. Og så må man sige, at jeg køber et eller andet, som jeg nu har valgt, så kører den videre på den, og så kan du jo så bare spare op hver måned. Men det er sjovt med dem, du taler om mænd, der overvurderer sig selv, for det er jo det trick, nogle af de her brugere, hvis du har det der, du møder på strøget, der sidder og viser med et eller andet, hvordan en kugle farer rundt, eller en terning osv., det er ikke. Og så lader man vinde tre gange først, så tror de kan, og så fordobler man indsatsen, og så lige pludselig, så begynder du at tabe. Så når du, jeg skal vinde igen, ikke? Ja. Så vidt jeg ved, er der også undersøgelser, der viser, at kvinder faktisk er bedre investorer. Men det betyder ikke, at de er bedre nødvendigvis til at finde de rigtige aktier, men de lader bare være med at handle så meget, og derfor så slipper de for at betale meget mere i omkostninger, så ender de altså ud med et bedre resultat i sidste ende. Nå, Michael Møller, men ja, lad mig lige tage den forfra. Det er vel også dumt ikke at investere. Altså, hvis man har overskudskapacitet, og man har penge på kontoen, så er det vel decideret dumt ikke at gøre noget med dem, fordi så, ja, nu ved jeg godt, at vi ikke har så meget inflation i de her år, men ellers så æder inflationen jo pengene op, og så er man jo lige vidt. Ja, men før jeg giver dig ret i det, så vil jeg lige sige én ting, og det er, at det at have penge stående i banken er faktisk bedre, end det har været på noget tidspunkt tidligere. Fordi går du 10 år tilbage, så sagde jeg altid til folk, det var en forbrydelse af penge stående i banken, fordi man kunne altid finde nogle korte obligationer, som gav et højere afkast, fordi banken tjente på dem. Så derfor, det at have penge, store beløb stående i banken, det var dumt. I dag er det sådan, at fordi renten er så lav, så bliver den lille dumme investor bliver forbløffende godt behandlet af bankerne, fordi han får 0 i rente. Mens de store professionelle investorer, som kommer med 50 millioner, de skal betale for at penge i banken. Så det er faktisk ikke så dårligt at penge stående i banken. Men når det er sagt, så vil jeg sige, hvis man sparer seriøst op, og dermed mener jeg ikke penge til om 6 måneder eller om et år, men der taler jeg om, at du sparer op, mens du er erhvervsaktiv, og pengene skal bruges enten af dig, når du går på pension, eller af dine børn og børnebørn. Det vil sige seriøs opsparing 10, 20, 30 år. Så vil jeg ikke lade dem stå i banken i al den periode, for så bliver det et op, og jeg vil nok købe væsentlige beløb i aktier og lade dem ligge og passe sig selv. Jeg vil sprede på enten gennem en investeringsforening, eller også blot købe 30 aktier selv. Det er det, jeg selv har gjort. Det er, jeg bare købt danske aktier, ganske få udenlandske. Det giver lidt mere risiko, men det giver også nogle meget lave omkostninger, og jeg tænker på 30 års sigt, det går sgu nok. Så hvis man det gør du stadigvæk, selvom du vil begynde at blive en moden mand. Hvad mener du med det? Så jeg spørger bare, om din tidshorisont begynder at gå ned. Hvad er du? Hvor gammel er du blevet? 65? Eller hvordan er du? Tak for de ord. Jeg er 66. Og okay. Så vil jeg så lige, men jeg kan høre, at vi kommer tilbage til arvingerne. Ja. Og jeg vil sige, for nu at sige, punkt 1. Ja. Dem, der har tjent over gennemsnittet, der kan det være fornuftigt nok at efterlade noget. For det er ikke alle børn og børnebørn, der får det bedre end deres forældre. Så det er punkt nummer 1. Men det andet, det ændrer sådan set ikke ved, at jeg har altid, stadigvæk er min basis i livet, det er en livsvarig pension. Derfor kommer jeg til at efterlade mig nogenlunde det samme, hvad enten jeg bliver 60 eller 65 eller 100, fordi en væsentlig del af mit forbrug, det bliver bestemt af det. Så mine arvinger behøver ikke at håbe, at jeg dør tidligt. Fordi det, derimod, hvis du kun har ret pension, jo længere du lever, jo mindre bliver der. Ja, ja. Så når børnebørn spørger, hvordan har du bedstefar? Så er der færre bagtanker i mit privatliv. En ting er overskudskapacitet, altså penge, man har stående, eller som man har derhjemme, eller hvad vil jeg nu, man ikke skal bruge. Noget andet er, at det vil også have været populært, måske ikke så meget mere, men der var en periode i hvert fald, hvor det der med at hive penge ud af boligen, altså sætte sin friværdi i spil, det var også noget, som flere danskere kastede sig over. Og det var også selvfølgelig et udtryk for, at der var masser af boliger, der var steget meget, og der lige pludselig der var meget friværdi. Michael Møller, hvad mener du om sådan en tendens? Jeg vil sige, det gav mening for 20 år siden, eller 15 år siden, fordi der var renten højere, og der var der specielt også nogle fordele ved at skyde dem ind på pension. Altså, det var du kunne simpelthen betale sig, optage lån og skyde dem ind på pension, fordi skattemæssige fordele var der. I dag mener jeg ikke, det er klogt, og vel ikke ret klogt. Og det skyldes, at i dag giver det ikke særlig meget mening at skyde ind på pension, så det er bare om at købe, optage lån og købe aktier. Jeg tror, der er en forventet gevinst, men den er mindre, end hvis du investerer din egen opsparing, fordi når du låner, så skal du betale også en rentemarginal. Altså, realkreditinstituttet skal tjene nogle penge, så de lægger, jeg skal betale obligationsejere nogle penge, så skal jeg betale realkreditinstituttet nogle penge, og så den investeringsforening, som skal investere penge, de skal også have nogle penge. Så det der mere afkast, det bliver et, om man så må sige, fra alle sider. Alle kommer og vil have noget af det mere afkast. Så derfor holder jeg egentlig stadigvæk fast ved, betale gæld tilbage, og specielt den dyre gæld, og derfor specielt det yderste lån. Men altså, det er ikke nogen stor ulykke at gøre det, men jeg kan egentlig godt lide det der passive med at tænke på at spare omkostninger. Mm. Og så vil jeg sige, det udtryk, jeg hader mest af alle, det er det, man dumper, hvis man siger det til eksamen, det er det, når folk taler om, at friværdien skal sættes i arbejde. Fordi friværdien arbejder for dig, fordi den friværdi, du har, den sparer dig at betale renter og udgifter til realkreditinstituttet. Så friværdien ligger ikke død hen, den sparer dig for nogle omkostninger. Så den har det egentlig ud med, at den arbejder 24 timer i døgnet på dine vegne. Det er altså en god udmærket investering i sig selv. Lars Svendsen, ja. Hvad siger du til det her med at hive penge ud af boligen for at investere? Nej, men jeg vil sige, jeg har sådan en økonomi, der ser sådan ud, at jeg har ikke nogen gæld, jeg har noget fast ejendom, jeg aktier, og så har jeg lige en pengebank. Jeg ejer ikke en obligation, fordi renten er så frygtelig lav, så det er sådan min struktur, ikke? Og så har jeg, det skal vi måske også tale lidt om, prøve på at hjælpe mine børn lidt, så de kunne få lov at købe sig et hus, fordi jeg er den der svære fase, hvor de skal få fået nogle egen bro og alt det der, ikke? Men ingen tvivl om, også når vi har en lavrente situation, så er at nette ting ud, altså klire alt sin gæld ud, det er en god ting. Det eneste argument er for, at man skulle have et stort realkreditlån. Det er jo, hvis du tror på en dag, at renten tordner op, og så kan du konvertere, så skal du altså tage et fast forrentet lån og til 2% lån, og så kan du måske en dag indfri det til kurs 70. Og den vil ovenkøbet være skattefri. Det er det, hvis det eneste, der er snart er tilbage, det er kongerige, der er skattefri. Det er, hvis du kan indfri dit realkreditlån til underkurs. Men det har jo det lange udsigter i øjeblikket. Mm. Så ideen om at nette ud er jo rigtigt, og der er jo også mange af de der argumenter, det står der også flere om i den her bog, om hvad man kan gøre, alle de her små fiffigheder, at de jo reelt set smadret af, at renten ikke eksisterer mere. Så du kan jo ikke, altså der er ikke sådan nogle lette fiduser, du skal bare gøre det så i løbet af 15 år, hvor du tjener en formue, eller akkumulerer nogle penge op i en anden tank, du så kan tage af. Mm. Så det er blevet sværere. Altså den der nulrente, den bider os jo i haserne alle vejen, og det gælder jo også i pensionerne jo. Bestemt. Og det er jo altså også noget, der er med til at få folk til måske at gå, vi kalder det at gå ud af risikokurven, Michael Møller. Jeg ved ikke, om man dummer, hvis man siger den slags til dine eksamener. Men det handler altså om, at folk til synlande får sværere og sværere ved at finde et afkast, som de er tilfredse med, og så kaster de sig over mere risikobetonede investeringer. Hvad tænker du om den tendens? Altså, jeg bryder mig ikke så meget om den, fordi jeg tænker jo mere i en model for, at hvis renten var 10%, så ville jeg være nøjagtigt lige så villig til at købe aktier, som jeg er i dag. Fordi hvis renten var 10%, så ville jeg tro, at aktier gav et forventet afkast på 15%. Fordi det er den måde, priserne tilpasser sig. Altså, når renter, obligationer giver et jammerligt afkast, jeg er helt enig med Lav. Men problemet er jo blot, at det rentefald har gjort, at aktierne er blevet så dyre, at også aktierne fremadrettet giver et lavere afkast. Fordi vi alle køber jo aktier med den forventning. Så derfor, den mere afkast, man får, der er ikke nogen grund til at tro, at det er steget. Tværtimod tror jeg måske, det er faldet lidt, fordi der er så mange pensionskasser og andre, der siger, vi må have mere aktier, ikke? Og det presser priserne op. Så derfor, altså jeg synes, man skal, jeg har masser af aktier, men det er ud fra den generelle filosofi om, at jeg kan tåle risikoen, og der er et mere afkast. Men renteniveauet har ikke spillet så stor en rolle i mine overvejelser. Mm. Og hvis jeg nu skulle provokere lav lidt, og vi er jo et meget enige, kan jeg jo høre, men så er det det der med, at hvis du tror, at renten skal op, så skal du gøre det. Og der vil jeg sige, hvis du tror på, at renten skal op, så bør du ikke være så selvglad, for intet er mere uinteressant, og nu taler jeg til privatpersonen, ikke til lav, intet er mere uinteressant end din komplet ukvalificeret mening om den fremtidige rente. Det ved du ikke noget om. Du er revisor, du er folkeskolelærer, du er advokat, men du ved sgu ikke noget om den internationale rente. Glem det. Nej, det mener jeg absolut ikke. Jeg mener virkelig, at det er en af de store spørgsmål over, at vi har en fuldstændig unaturlig rentesituation. Mener du ikke det? Mener du, at vi har, at kapitalmarkedet på rentedannelsen på obligationer er et naturligt fungerende og velfungerende marked, hvor renten er så korrekt, som den vil kunne blive ud fra frimarkedsforhold. Mener du det? Det korte svar er nej. Det er lille smule mere kompliceret svar, det er, det gælder jo i begge ender af kurven. Fordi den lange rente, den forekommer også meget, meget lav. Men den korte rente forekommer til gengæld utrolig lav, fordi den negative rente. Så derfor, du har jo stadigvæk det spændt der. Så om det er en god idé, og fordi du kunne sige, det man skulle gøre, det var, så hvis jeg tror på, at renten skal stige, så skal jeg optage et fastforrentet lån og putte pengene i kontanter til en negativ rente. Men hvis den situation bliver, så betaler jeg rente på min fastforrentede lån, og så skal jeg hvert år aflevere penge for at have pengene stående i banken. Så det er derfor, jeg siger, jeg synes ikke, det er oplagt svar. Og det er bare derfor, jeg siger, at den almindelige mand skal ikke have en mening om renten. Du skal, for du er ekspert, men den almindelige mand eller kvinde skal ikke gå og investere ud fra sine egne forventninger til renten, for det ved vedkommende ikke en pind om. Men Michael, det synes jeg faktisk er meget interessant at holde fast i. Du siger altså, ja, Lav er jo ekspert, og der er mange eksperter derude. Der er også mange eksperter, som mener forskelligt. Altså, man kan jo ikke, bare fordi man er ekspert, så ved man vel stadigvæk ikke, hvor renten skal bevæge sig hen. Så er vi vel lige vidt. Skal nogen overhovedet forholde sig til, hvor renten skal hen? Altså, jeg vil sige, til syvende og sidst er der jo nogen, og du vil starte op. Vi har op i ATP, der sidder nogen, der forvalter, skal vi sige, 1000 milliarder, og de har råd til at ansætte særdeles gode eksperter. Deres mening om renten, det er meget usikker, men den er dog mere kvalificeret end husmorens. Så jeg synes, det er ok og fair, at den store pensionskasse, de overvejer lidt, siger, er renten lidt for høj, lidt for lav, og så prøver vi at investere ud fra det. Og de sætter ufattelig mange ressourcer af på det. Den almindelige person skal sige, jeg er lille og dum. Og det er jo derfor, jeg altid fremhæver det engelske ordsprog, the early bird gets the worm, hvor moralen er, før du foretager dig noget på Guds grønne jord, så overvej, er jeg orm eller er jeg fugl? Og den lille investor er orm, og han skal være passiv. Hvis man er stensikker på, at man er fugl, så kan man godt handle. Men selv, det sjove er jo, at selv de største, mest ekspertinvestorer, de sørger jo for at sprede risikoen meget. Og det vi ser, det er jo, at det er den lille investor, som er lille og dum, som løber alt for store risici, fordi hvis han tror på, at aktier stiger, så putter han 100% i aktier. Hvor ATP, de rykker måske aktieandelen fra 45 til 49, men det er jo slet ikke de ryk, som den lille private selvglade investor gør ud fra sine forventninger, bestemt af, hvad han har læst i børsen i går. Vi har jo et hav af rigtig gode lyttere, spændende og dygtige lyttere, som også udfordrer os med nogle rigtig gode spørgsmål. Et af de spørgsmål, vi meget ofte får, det er sådan noget i retning af, jeg har 10.000, 20.000, 30.000 stående på en konto, jeg skal ikke bruge dem de næste 2, 3, 4, 5 år. Hvad for en aktie skal jeg købe? Er det overhovedet muligt at svare på sådan et spørgsmål kvalificeret? Ja, jeg vil sige, hvis det er så sølle et beløb som 10, 20, 30.000 i 2 år, så vil jeg blot lade dem stå. Mm. Fordi, altså du skal være klar over, at det at få et merafkast på 1% om året, så skal man være uhyggelig god. Altså det er ikke let, tror jeg Lav vil give mig ret i, at få et merafkast på 1%. Så hvis de allerbedste kan få et afkast på 1% mere, så kan de altså tjene 100 kroner om året. Ja. Og det kræver, at de har enorm ekspertise. Ja. den lille investor, han har været en eller andet, og han har større omkostninger ved at købe og sælge. Så omkostningen ved at købe og sælge vil æde op, selvom han kunne noget. Så han skal blot lade være. Mm. Det bringer mig så videre til det her princip, som du og Niels Christian Nissen altså taler om i investeringskapitlet, som hedder Dacolos. Kan du gøre os klogere på, hvad der ligger i det, Michael? Det er blot en forkortelse for, de andre kan også læse og skrive. Ja, så det er altså svært at slå markedet. Ja, fordi man skal hele tiden tænke på, at hvis du tror, at Danske Banks aktier skal ned, fordi du har læst et eller andet, tænkt et eller andet, og du sælger den, så skal du tænke på, at den, der køber, det er jo ikke en idiot. Det er ATP, PFA, PKA, der køber, og de ved mindst lige så meget om aktiemarkedet, og de mener åbenbart, at den skal op. Så det er derfor, hvis man tænker på, hvem er orm og hvem er fugl, så skal jeg nok sige, de er nok lige så smart som jeg. De kan også læse og skrive. Og jeg plejer, du kan også oversætte den til en anden regel, og den er, spil aldrig vist med jøder om penge, medmindre du selv er jøde. De vinder så vidt, de altid har nogle specialregler, som gælder i Jylland. Men altså, princippet er det samme. Pas på med at omgås eksperterne for meget. Okay. Michael Møller, du startede med at fremhæve, da vi talte om investering indledningsvis her i programmet, at der er sådan tre vigtige ting, man skal forholde sig til. Det er risiko og omkostninger, og så er der også skat. Vi har ikke været så meget omkring det. Hvad skal man forholde sig til der? Og det er jo også noget, hvis jeg må lov at række fingrene i vejret, som jeg synes er svært at forholde sig til i forhold til investeringer. Hvordan gør man det som helt almindelig lægeperson? Altså, jeg vil sige, skat spiller en mindre rolle, end det har gjort i mange, mange år. Tidligere var der en meget betydelig fordel ved at skyde ind på pension. Den er blevet udhulet, dels på grund af rentefaldet, dels på grund af forskellige maksimum over, hvor meget du kan skyde ind. Du kan stort set ikke skyde penge ind på aldersopsparing osv. Så der er ikke ret meget interessant i den del af det. Så i virkeligheden er det måske mest et spørgsmål om at sige, der er en fordel ved at udskyde skat, og derfor hvis du køber aktier og beholder dem, så kan du udskyde skat, altså når du ejer dem selv, så kan du udskyde skat i 20-30 år, indtil du sælger aktierne. Hvis du derimod køber og sælger hele tiden, så kommer du lidt til at fremskynde skat og betale den nu, i stedet for at udskyde den. Og derfor kan du sige, passivitet, et langt stykke af vejen, så hjælper det dig til at få nogle rentefri lån. Men igen vil jeg sige, det spillede jo en større rolle, dengang der var en høj positiv rente. I dag, hvor renten er 0, så er fordelen ved at udskyde skat er jo lille, fordi man kan ikke anbringe pengene til noget særligt. Så skat spiller en væsentlig mindre rolle, og jeg tror, skal vi sige, mange lidt ældre mennesker, de har en tro på, at der er enorme skattemæssige gevinster at hente. Men skattevæsenet har lukket alle mulige små huller på alle de måder, man kan, så jeg synes ikke, der er noget, der er rigtig sjovt. Derimod har vi fået et utroligt indviklet skattesystem. Altså, når jeg tænker på, hvor mange skattesatser vi har, på renter har vi 25, på stor negativ 33, på lille negativ 37, på små positiv 42. Altså, folk snakker altid om at afskaffe topskatten. Langt de vigtigste indkomster, det er arbejdsindkomster. Der har vi bare de der 37-52%. På kapitalindkomster, aktieindkomster, som er små og usle, har vi et utal af skattesatser. Det er endnu mere end ja, plus brutto, ja. Skal vi lige lægge ovenpå 8. De her, men det er fuldstændig rigtigt, og jeg vil sige, en af ulykkerne, det er så også et spørgsmål, hvordan man synes, samfundet skal drives, det er jo, at de der misundelsesindgreb, der har været, har jo gjort, at man faktisk har forplumret pensionsopsparingssystemet, den individuelle del af det. Og dermed bliver selvfølgelig de kollektive jo også vigtigere, fordi hvis det individuelle system ikke dur, altså det der alderspension, det er til at grine af. Ja. Og det gælder jo også nu, en af dine ting, du har i bogen, det synes jeg er sjovt, jeg har selv fået børnebørn nu, det er jo det der med alle de der børneopsparinger, det er jo totalt nonsens. Og det synes jeg er en god pointe, I har, at det der, det, altså tiden er løbet fuldstændig fra nu til højde, fra 3.000 til 6.000 om året, men det er jo nonsens. Du lige skal bare gøre det direkte. Ja, er det ikke rigtigt? Jo, jeg er helt enig. Vi løber ind i de sidste minutter, og Michael Møller, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hurtigt så kommer omkring, hvis man skal lave en balanceret portefølje, man har lang tidshorisont, man har en god portion penge, man gerne vil investere i aktier, eller man gerne vil investere, er det så i aktier, obligationer eller alternativer, man skal kaste dem i? Ud fra det, altså alternativer, nej, de er dyre og uigennemskuelige. Aktier, ja, så vil jeg nok putte stort set det hele i aktier. Med lang tidshorisont, og du øvrigt har en pension, du kan leve af osv., så har jeg ikke noget imod rimelig store aktiepositioner. Det er der, men det er dem der med den lange tidshorisont, hvor det er i virkeligheden, skal man jo spørge børnene om, hvordan man skal investere deres arv. Fordi vi andre har jo tænkt os at leve fuldstændig, som vi gør. Uanset om aktiemarkedet går op eller ned, så vil Laura og jeg bruge nøjagtigt det samme. Så det er udelukkende børn og børnebørns penge, der bliver investeret. Så risikerer man, at de siger bitcoins? Ja, så meget skal du heller ikke spørge. Okay. Vi holder det med det, Michael Møller. Tusind tak, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere på den private del af økonomien. Jeg håber, I har fået nogle gode bud med derude til, hvordan man gør det lidt nemmere for sig selv. Og ellers så kan jeg i hvert fald kun anbefale, at man hopper ned i boghandleren og køber en lille bog om din økonomi. Man kan sikkert også lige om lidt låne den på biblioteket. Det er altså en meget let tilgængelig indførsel i, hvordan og hvorledes, at man kommer godt igennem livet med altså penge på kontoen. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak. Vi er tilbage igen i morgen. Du lytter til Radio 24/7.